Isto é Tempo de Conferencia en Radio Llariz e na internet no blog Alter Galiza. Xavier Álvarez, por si non te lembrabas do meu apelido. Vamos a dar unha charla sobre o entrudo no Val de Monterrey. En primeiro lugar, vamos falar da indumentaria. En que consiste o traxe, que no fai, como o fan, como se facía. Bueno, o traxe consiste, como ben podedes ver, un calzón, unha chaquetilla, as tocas. Leva dúas cinturas que te apretan moito para que non, para que as chocas non te danen a espalda. Despois leva un pano que era a tradición que fora a propiedade da moza do cigarrón. Agora hoxendía eso xa tamén a tradición do pano, que a moza facía de bordados no pano. A parte leva tres broches, garabata só se poñer vermella. O que pasa que a xente agora xa empeza a despasarse un pouco, xa ponde todos os cores, onde se respeta máis a tradición, a enlaza. Enlaza según van pasando os días de entrudo, vaise cambiando o cor da garabata ata que chega martes de entrudo, que se pon negra, en sinal de luto, porque vai a rematar o entrudo. A máscara está feita de madeira antigua, antiguamente a parte de atrás facíase de pelica de gato, de iban o nome de peliqueiro, que se usa máis ese termo no, en Laza, no municipio de Laza. Isto é un cacho de rabo de cabalo que leva aquí no alto da cara alta. E despois é un panxe de unha sonrisa diabólica. Esta parte de aquí chamase a mitra. Na mitra sempre se soa dibuixar un animal da fauna galega, sempre salvaxe. Pero agora da xente tende a poñerme todo un pouco, que sei, desde unha tipa lavándose no río ata a bandeira de nunca máis, de todo. Hai outra variante que se acaba de traxe, que se acaba de recuperar no, en Cualedro, que consiste no mesmo traxe, pero en vez de levar un animal na mitra, poñelle plantas. O traxe e o resto é totalmente igual. Despois, a tralla é un pau con un coiro, como ben podedes ver, que sirve para abrir camiño. O cigarrón, o objetivo do cigarrón non é pegarlle a xente, o objetivo do cigarrón é abrir camiño para que poida dar o xente polas ruas. Pero hai veces que hai que usalo de modo violento, porque hai xente que non se quere adaptar á festa e ven a botarnos fariña, auga e cousas así. Entón, neses casos, temos que abusar contra eles e zascarse de la gente. Eu non sei se a xente lle vai usado, non sei, porque sabes moi ben. Joder, se chegas a unha festa, é o normal. Se ves que todo mundo, que está pasando cigarrón, a xente empeza a barrar. A mí, de paso, que ven o cigarrón. A xente se abre, ti vas de chulita, non te abres, pois o cigarrón, zascache. Despois hai xente que vai de chulita e que debulla co cigarrón e todo eso. E os cigarrós entre nós somos unha piña. É dicir, ti si ves que un cigarrón ten movida, tens que ir a socorrelo, por así decirlo. De feito, contou-me o señor que me fixo a carauta, que o ano pasado tamén tiveron un problema, que lle botaron un cigarrón puxando embadurnado de fariña. Empezaba a zascar nel, pero vamos, a morir, total. Estaba ali a Guardia Civil e non lle dixo nada. Así que mirad hasta que punto chega a cousa. Se me queda bater xa alguén, no. Vestidesvos de cigarro. Agora vamos falar un pouco. tiña sido que son as datas máis sinaladas da festa en Verín. As primeiras saídas do cigarrón, antigamente, poñías o traxe xa en fin de ano. No ano novo xa o cigarrón facía as súas primeiras saídas. Actualmente, os primeiros cigarros empezan a salir no Sábado Antonio e no Sábado Brais. Os domingos teñen distinto orden, non é como en Xinxo, en cada vila celebranse dun modo. En Verín os que máis se celebran son o fareleiro e o corredor, que xa sabedes máis ou menos en que consiste, as típicos embaduramentos de fariña, de farelos, de cinza, e o enlaza levase máis o que é o esterco, a xente lázase esterco e cousas así, non? Despois, o día máis importante de entudo en Verín é o Xaves de Comadres, que, por así decirlo, o día que se estrena o cigarro, o día que se estrena o entroido. Baixan os cigarros acompañados de fachos, é dicir, mañá o que tiña libre que se achega hasta Verín, porque é o día máis importante. Baixan os cigarros desde o castelo ata Verín, acompañados de fachos, e detrás deles veñen todos os disfraces de entrudo. Xa noite elíxese a reina do entrudo, faise queimada, lle é unha festa impresionante, todo é norma que os homens que saen á rúa que teñen que ir vestidos de muller, porque se non sientas nun restaurante vades vestidos como ides vos agora, as mulleres teñen dereito a espirvos, excepto a min, porque son o cigarrón e son o rei da festa. Ademais, ida de lá ter complicado, o que te pensas? Isto é fácil de quitar. Despois, outra cousa que se facía moito no entrudo de Verín eran os desafíos. Os desafíos eran así entre xogos entre os rapaces das aldeas para facer as críticas do ano e todo o rollo, que sei, se viches a tal persona que iba mal vestida o día da cena ou o día da festa ou así, facías unhas críticas, eran unhas cancións, non? Por exemplo, eu lembro algún, non? Porque de pequeno había unha mestra que nos facía recollelos por as aldeas, e a mestra, a cambio de recoller os desafíos por as aldeas, piñeche sobresaínte, ainda que sacaras un 5, pero a cabrona quedábase con toda a literatura popular, que nestes momentos preferiría a literatura popular antes que o sobresaínte en lingua galega de oitavo de XB. Os desafíos eran así cancións, non? Eu, por exemplo, metíame con María, e iba allí dicindo: cálate vaite calando, cara de bico furón, cálate vaite calando, cara de bico furón, que furache sete paredes ha contado un cagallón. E depois cantaban todo o resto dos rapaces: ai la lelo, ai la lelo, ai la lelo, ai la lalo. Entón, a María era a brigadela, respondelle ao que se metía con ela. Eu que sei, intentei recordar desafíos e tal, pero saquei este de puro milagre. Despois, a festa decae un pouquiño durante a época do franquismo, porque sabedes que Franco non era partidario do entroido, xa que era unha burla a burguesía. O principal do traxe é que unha burla do cobrador de impostos. É dicir, era un cobrador, o traxe en sí é unha burla do señor que baixaba do castelo, o señor feudal que baixaba a cobrar os impostos ás aldeas. Eso hoxendía ainda, en certo modo, se mantén vivo, porque o cigarrón ten esa obriga nas aldeas, sobre todo faise, de invitalo a viño. É dicir, en Laza, por aí, se vas para as tabelas ou así, os cigarrón nunca pagan os viños. Bueno, en Laza xa serían peliqueiros, pero hai pequenos lapsos, non? E despois, durante o franquismo, xa que Franco non deixaba poñer o traxe no que na vila, o que facía o cigarrón era meterse por o monte. Iba polas aldeas igual a recaudar cousas, non? A recaudar diñeiro, sobre todo, pedíalle diñeiro á xente, se non lle dabas cuartos, zascabache coa zarra, coa tralla esta, non? Ou lle dabas cuartos, ou lle dabas comida, ou viño. Entón, tiño unha anécdota moi, moi curiosa da miña avoa, que un día estaba cuidando as ovellas co meu abuelo, e empezou a sentir. Entón, o ruido viña moi, moi de longe. Para ela, tiña o oído moi fino, moi fino, moi fino. Rosel, é lá o que foi? Parece que vem por aí o cigarrão. Eu non sei, non sei se virá por aí. E cada vez o chocolate achegábase máis, de tal maneira que a miña avoa decidiu meterse nunha silva, porque como non tiña cuartos que estaba cuidando das orellas, decidiu meterse na silva. E o meu abuelo pasou, dixo, eu non me meto na silva, porque posso ficarme todo, e chegou o cigarrón, de feito, como dixe a miña abuela, e non pasou nada, porque ao parecer conoceríanse ou algo así, o meu abuelo daquela xera peranero da aldea, pero non pasou nada. Ainda así, se te pillaba o cigarrón, estabas perdido. Ou lle dabas cartos, ou algo, ou che trallaba. É por iso que moita xente, hoxendía, ainda non o ve como algo que coaxe na sociedade, non? Os cigarrós recorrían todas as aldeas do vale, chegaban, houve tempos que incluso chegaron a Castela. É dicir, durante o entrudo íbanse por todo o val, subían hasta os ríos, a Gudiña e despois marchaban para Castela. E despois o que sí que sería importante falar é a relación con Laza. Ainda que nós temos costumbres parecidas a Laza, en Verín ao ser un territorio máis urbano, as costumbres foron a pique. É dicir, por exemplo, en Verín ainda hai o domingo vaise a pegarlle a xente que sae da misa, igual que en Laza. Pero o traxe xa se pon moitísimo antes en Verín, é dicir, en Verín xa vos dixen ponse no San Antón, e en Laza todo domingo dentro do non se pon. En Laza é típico que os mozos quedan toda a noite emborrachándose, e por a mañá van buscar os cigarros. E o cigarrón non se lle debe de tocar. Só o que se debe facer é, se queres, o cigarrón se anime todo o rollo e insultalo. Entón, insultalo sí, pero non se debe nunca de nin de tocar, a non ser que queiras desafialo. Se queres desafialo, o que tens que facer é tirarlle do palo e salir correndo. Pero se o cigarrón te colle, tens a obriga de pagarlle un viño. É dicir, eso quedaría a mesma relación que en Xinzo. Sabedes que en Xinzo as pantallas, se non vas disfrazado, teño o dereito de coller a xente máis ben que coñecida e metela nun bar para que pague un viño. Non sei, seguro que se me queda algo no tinteiro, pero máis ou menos era o que vos tiña que contar. Alguna pregunta ou así? Si vos podo responder, claro. A verdade é que ainda me estou informando sobre o tema, agora o que quero é máis ben poñelo polas aldeas da zona, preguntarlle a xente maior como era o tema antes, como se vivía, que se facía, é dicir, recuperar un poquinho a tradición e non meterse no típico desfile de Verín que ven Telefraga e Televisión Española aí a gravar e mirad que bonito, non sei de cuánto, e ir a Madrid a mostrar o traxe. Eu, por exemplo, co de Madrid non estou de acordo pa nada, porque penso que debería se dar a mostrar máis o traxe que nas vilas e cidades da Galiza, porque hai moitísima xente que nunca o viu. Van a Madrid porque lle pagan un hotel e un billete, e a mí pareceme un pouco, é dicir, é un pouco usurero, non? Me voy a conocer la Cati porque me pagan el billete, non? Me voy a un hotel de 4 estrellas, eu comentei yo, todo o rollo. O tema, as chocas, máis cousas. As chocas non vos pensedes que é unha choca. Eu reúno a 6 vacas, aquí teño as chocas, colgueas no cinto de cordas, e xa está. Se colgas 6 chocas de vaca, non van a ter este son. Estas chocas fan o traxe totalmente artesanal. As chocas van alternadas. As que fan son grave, chamaselles machos. Este agudo, non sei se van macho agudo, fémia grave, pero sei que é unha combinación de sons, é dicir, non é coller cualquier cousa como fai xente que queda forrar no traxe, que cando ven o día da feira hai un señor de Toledo que as vende chocas normais de vaca, e compra 6 chocas, as moito máis baratas, e van así, pero iso non se pode ir sonando a vaca. O cigarrón... O cigarrón ten que sonar de cigarrón. É moi típico en Verín que as nais confeccionan os traxes para os seus fillos. Traxe totalmente feito a mão, é dicir, os condóns, todo o que vedes, a puntilla, as lanas que leva por debaixo, todo, absolutamente todo é feito a mão. Polo que tedes que pensar que o custo do traxe é bastante elevado. Pois me parece que agora sí que non tiño nada máis que contaros. Gracias a todos por vir. É iso, animarse a vir a coñecernos a Verín. Hai diferencia entre o cigarrón e o periquero? Eso é unha diferencia xeográfica? Non, a diferencia é a nomenclatura. O que te dixen antes, o peliqueiro que llevan o nome por a pelica do gato. Por a pelica que se poñe, hoxe xa non, hoxe ponse pelo ou material sintético, aquí, nesta parte. Son iguais. O resto do traxe é totalmente igual. É dicir, o cigarrón, colleuse esa palabra do castelán de cigarra, porque este son... Parecese moito o das cigarras, non sei como... Cigarros, vagalumes, non? Xixarra. Pois parecese moita, por eso colleu esa nomenclatura. Olha, e podes falar un algo a respecto dos deseños e das mínimas? Os diseños, o que se ten que poñer sempre é un animal da natureza galega. É dicir, un animal en estado salvaxe ou un tema astral. É dicir, tamén son moi chulos, é moi chulo dibuixar na mitra detalles nocturnos. Eu gosto, por exemplo, moito así de paisaxes nocturnos con árbores e tal. Ao principio era a miña idea, poñer un paisaxe de nocturno. Lúa chea é un lobo, hai xente que atén, os detalles nocturnos están guapísimos. É dicir, lúa, sol, ou nese plan, están moi ben. Despois hai xente que, claro, que se desbarra, non? Píntame un león, ou píntame un leopardo, bueno, ou de o ano de nunca máis, bueno, tamén foi un aspecto de solidaridade de coa costa, non? O que se debe de poñer sempre é un animal salvaxe. Xa, tú, un ano para outro, podes mudar o diseño? Se lle pides ao señor que se fai, sí que igual se pinta outra cousa. O normal é que a carauta e o traxe tu fagas ti, porque en Verín impartense cursos para facer o traxe de cigarrón. Ti pensa que o traxe é moi elevado, o precio do traxe é moi elevado, de tal maneira que se te fai alguén ou faz ti e te animas a facer a máscara e todo o rollo, é moito máis sinxelo, é dicir, porque o tipo leva-te incluso a cortar o castaño. Entonces vas vendo cada paso, o traxe levache moitísimo tempo facelo, pero vas vendo cada paso. Eu, se tivera tempo e estivera en Verín a todo o rollo, eu animaríame a facelo antes que te lo comprado feito. E a participación das mulleres, hai cigarronas ou todos son cigarronas? Bueno, eu creo que estás empezando a animar as cigarronas. O que para que o traxe en sí é moi pesado. Tens que pensar que o traxe pesa alrededor duns 13, entre 13 a 17 kilos. Eso depende de como tiñes a tarna de ancha, entón levarás un número maior de pondóns ou non, que os pondóns é o que lle dá o peso ao traxe. A parte das chocas que pesan, só as chocas pesan 6 kilos, e a máscara pesará uns 3 kilos e medio. Por aí, 2 kilos, 3 kilos e medio, entre por aí ambos. Entón as mulleres para facer o parto, non? Non, as mulleres hai rapaciñas pequenas que non levan... que non levan a máscara, levan uns chocallos máis pequeniños e tamén xa empezan a salir. Ao mellor, pídeslle que en vez de confeccionar o traxe como se ten que confeccionar, de tal maneira que os pondóns queden moi xuntos, pois cando vexades un cigarrón que leva un pondón aí aquí e outro 6 cm máis adiante... Non, eso xa non é así. O traxe, para que diga chulo, ten que levar moitos puntos. Cigarrón vai cantando, cigarrón vai baixando, é o que di bonito do traxe. Cigarronas por agora non hai moito, as mulleres maiores, máis entradas en idade e tal, non se animan tanto. A ver se se anima por aí que algún, que me dixo a costureira, que animara aquí a xente a unirse a festa, e sei que estas mulleres por aquí al poder, e a viste a festa dentro. Algún hai, digo che que hai máis ben pequenas, pero os maiores non teño visto moitas. Despois o que é O levar as chocas tamén, conleva levar un ritmo. É dicir, o que consiste en levar as chocas en que todas suban e baixen ao mesmo tempo. É dicir, non podes ir facendo un ruido chungo. Eu, de feito, ainda non sei moi ben, o que tiño pensado é máis ben ao desfile, non por desfilar. É porque o que me fixa a careta, que é o que leva a Asociación Cultural do Cigarrón en Verín, é o que te enseña máis o que te enseña a correr, como tens que andar co traxe, todas esas cousas. Tamén me enseñou como se poñía, máis ou menos. E que o colega Eloi da Coruña, que me axudou xa a poñelo. Alguna preguntinha máis? Sabes, no norte de Portugal, entre esos montes, novamente hai algo así semellante, os cigarrós. Eu sei que, por exemplo, hai, non sei como se chama, en Viana do Bolo non hai... Sí, o que vale que os... Boteiros. Bueno, sí, pues, o boteiro, depois tamén seria montes... Folión en un Vilariño de Conso. Pues, o vale que se expanse máis ben de lazo. E no norte, porque eu penso que algo parecido aos boteiros hai no... Non sei se... Parecido cigarro... Non teño coñecemento, o que pasa que tens que pensar que son zonas totalmente que están pegadas, é dicir, o Val de Monterrey casi chega hasta Chaves, é dicir, que non se descarta a posibilidade de que algún momento cruzaran hacia Portugal. Chaves non hai cigarro. No, pero típico de ali propio non. Temos moitos visitantes de Portugal e tal, non sei se as cintas... vermelhas terán algo que ver, pero en principio non teño coñecemento de nada. Esas cores son as cores nacionales de Portugal, de dai bastante pouco, non? Si. Ainda así, o taxe, digo, chico, o taxe tivo que ser recuperado, porque, por exemplo, o que é a mitra, antes facíase de cobre, non se usaban o mesmo tipo de madeira. O que é a mitra sería esta parte, a parte de arriba. Hacíase de cobre. Bueno, lo damos por finalizada a palestra, ¿no? Ahora, si queréis, vamos hasta ahí, hasta plaza. Vamos a partir. Bueno, despois os que máis disfrutan da festa está clarísimo que son os nenos, porque son os típicos que se poñen as chaquetas estas de bomber, non? E vas de allá e bam, bam, que faz ruida, non te faz daño. Pero son os que máis disfrutan da festa, eso está clarísimo. Estás na sintonía de Radio Allariz. Na internet, o teu blog é Alter Galiza, unhas outras visións acerca da Galiza.